پر دن رات کی فریب چل گیا، اور جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں پشکانے لگیں گے، ندامت کا اظہار کریں گے، ان کے گلوں میں توک ڈال دیے جائیں گے، یہ ان کے عملوں کی صدا ہے۔ اور اے محبوب، ہم نے کسی بھی بستی میں جب بھی کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے امیر لوگوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت ہر نبی کی۔ تو اے محبوب، آپ بھی پریشان نہ ہوئیے، اپنے غریب مسکین امتیوں کو دیکھیے اور ان بڑے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مال زیادہ ہیں، ہماری اولاد زیادہ ہے، ہم اونچے خاندان والے ہیں، اور چونکہ ہم یہاں اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، خاندان دیا ہے، نام دیا ہے، عزت دی ہے، تو آخرت میں بھی ہمیں نہیں پوچھا جائے گا۔ فرما دیجئے میرے محبوب، یہ رزق کا معاملہ ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے کام کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں۔ وہ رزق کے معاملے میں آ کر تو پھر انبیاء اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کو فرما دیجیے، آج کے سبق میں آج بیان ہو رہا ہے کہ ان کو محبوب فرما دیجیے، وما اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، یہ دو چیز، ایک مال اور ایک جتھا، خاندان، اولاد، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دور لے جانے کا سبب بنتے ہیں، دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو فرما دیجئے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جن پر تم تکبر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور جس کی وجہ سے تم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو رہے ہو، بالتی تقربکم عندنا زلفا، یہ تمہیں اللہ کے قریب پہنچانے کا سبب نہیں بن سکتے، تمہیں اللہ کے قریب نہیں پہنچا سکتے، یہ دنیاوی مال و منال، دنیاوی جاہ و جلال، یہ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں، خاص کر مال اولاد، چونکہ یہ اللہ رسول سے دور رہ جاتی ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں رب کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں نقصان دینے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کیا کرو قبل اس سے کہ تمہیں موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور کہنے والا کہے کہ ہماری تعالیٰ تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دے، فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب کچھ تیرے راستے میں صدقہ کر دیں گے اور کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ نہیں اکثر اللہ نفسا اذا جا آجالوہا، ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ گیا۔ تو اس لیے فرمایا، تمہارے یہ مال جن پر تم تکبر اور غرور کرتے ہو اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، تم مسلمانوں کو خریدتے ہو، جو ہے غریبوں کو خریدتے ہو، اور پھر نام مصطفیٰ لینے پر پابندیاں لگاتے ہو، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارا خاندان، یہ تمہیں اللہ کے قریب رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کا قرب کیا ہے؟ الا من آمن وعمل صالحات، اللہ کے قرب کے لیے ایمان چاہیے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح چاہیے۔ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا، جہاں بھی ایمان کا ذکر وہاں عمل کا ذکر، ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی لگتے ہیں جیسے آنکھ میں آنکھ کی بینائی، کان اور کان کی شنوائی، زبان اور اس کا نطق. یہ ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ کا قرب کیا ہے؟ فرمایا ایمان لاؤ اللہ کے ایک ہونے پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قدر خیر اور شر پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور پھر اس کے بعد صالح نیک اعمال کرو. یہ رب کا قرب ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کے لیے دونا یعنی کئی گنا ثواب ہوگا، بِمَا عَمِلُوا، ان کے عمل کے سبب. وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے. جنت کے بالا خانے، چونکہ جنت بلندی پر ہے، بالا خانہ بلند منظر کو کہتے ہیں، اوپر والی منظر کو کہتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے، اگر رب کا قرب چاہیے تو ایمان شرط ہے، رب کا قرب چاہیے تو عمل صالح شرط ہے. اس کو اپناؤ، اللہ جل مجد الکریم تمہیں کئی گنا زیادہ عطا فرما دے گا. تمہارے مال میں اللہ جل مجد الکریم بے شمار اضافہ فرما دے گا، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے دوسری طرف الذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، معاجزین، عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے. جب رب کے سامنے کیے جائیں گے تو معذب ہو کر عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. بظاہر اگر کہ دنیا میں کتنا مال ہو، کتنی اولاد ہو، کتنا بڑا خاندان ہو، سارے کے سارے اس کا کوئی کام، اس کی کوئی چیز کسی کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے کھیل تماشے کا کام کیا اور رب کے احکامات کو ٹال دیا، رب کی آیتوں کو اور رب کی قدرتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے قیامت کے روز وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے. قل، میرے محبوب فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ویقدر له، بے شک فرماؤ میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہے. یعنی یہ دنیاوی رزق کسی آدمی کی نیک نامی کا سبب نہیں. یہ نہیں کہ فلاں آدمی کے پاس بہت بڑی دولت ہے تو اتنا ہی وہ رب کے قریب ہوگا. جیسا میں نے کئی مرتبہ کیا، یہ دنیاوی دولت، مال و جاہ و جلال، یہ سب کیا ہے؟ نعمت کم ہے اور امتحان زیادہ ہے. بلکہ یہاں تو علماء ہی دیتا ہے، بطور امتحان دیتا ہے. نعمتیں تو آخرت میں ملیں گی. یہاں دولت اکثر و بیشتر گمراہ کرنے کا سبب بنتی ہے، اس لیے کہ اگر نعمت تو گمراہ کرنے کا سبب نہیں بنتی. اولاد اگر ایک لحاظ سے نعمت ہے تو حقیقت میں دنیا میں اولاد جو ہے بطور امتحان ہے، دولت امتحان ہے، عزت امتحان ہے. دنیا میں جو ہمیں نعمت نظر آ رہی ہے یہ بطور امتحان ہے. اصل رب کی نعمتیں جو ہیں وہ قیامت کے بعد میسر آئیں گی، قیامت کے بعد ملیں گی. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے، جہاں تک رزق کا معاملہ ہے تو یہ ہاتھ ہونے کی دلیل نہیں ہے. وما انفقتم، اور یہ کو کہے کہ جی میرے پاس دولت ہے، میں خرچ بھی تو کرتا ہوں، میں تو اللہ کی راہ پر بھی لگاتا ہوں. تو رب کہتا ہے وما انفقتم من شیء، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ یخلف، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دیتا ہے، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 70، بلکہ بے شمار بھی دیتا ہے. تو اگر تم خرچ کرتے ہو تو وہ بھی حقیقت میں اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، بظاہر اللہ کے لیے ہے لیکن حقیقت میں اپنے لیے تم وہ بھی خرچ کر رہے ہو، اپنا مال بڑھانے کے لیے کر رہے ہو. اور جو رب کے دیے میں سے خرچ کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اللہ جل مجد الکریم اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. وہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر عزت دینے والا ہے. اس جیسا رازق کون ہو سکتا ہے؟ اس کو ایک دو تو دس دیتا ہے، ایک دو تو ستر دیتا ہے، جتنی جتنی نیت نیک ہوتی جائے گی، اخلاص پیدا ہوتا جائے گا، اللہ جل مجد و کریم اس کے مال میں، جان میں، رزق میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ تکشوہم جمیعاً، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اکٹھا کر کے، ثم یقول للملائکۃ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، فرمائے گا، کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے؟ اللہ جل مجد و کریم سارے کفار کو، منکروں کو سامنے کھڑا کرے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ عرض کریں گے، پاکی ہے تجھ کو، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، وہ نہیں ہے، باری تعالیٰ تو ہمارا ولی، تو ہمارا دوست ہے، یہ لوگ ہمارے کچھ نہیں، بل کان یا بدون جنہ، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنات کی باتوں کو مانتے تھے، جنات کی اطاعت کرتے تھے، اکثر ہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے، جنات کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، شیاطین کو مانتے تھے، شیاطین کے پیچھے چلتے تھے، شیطان کی بات کو، چونکہ جن جو ہے وہ شیاطین میں سے ہے نا، کان من الجن، اللہ جل مجد الکریم نے شاہدہ وہ جنات میں سے ہے، تو یہ تو شیطان کی پوجا کرتے تھے، جو ان کو شیطان کہتا تھا اس کے اسی کو مانتے تھے، باری تعالیٰ ہماری یہ پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ ابلیش، شیطان، جن کی پوجا کرتے تھے۔ فل یوم لا یملک بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، پس تو آج تم میں سے ایک دوسرے کا بھلے برے کا کوئی اختیار نہ رکھے گا۔ قیامت کے روز جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، ان میں سے کوئی کسی کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ لوگ بعض ایسی آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں، دیکھو جی قیامت کے روز کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں، ہاں جن لوگوں نے شیاطین کی باتیں مانی، اللہ کو چھوڑ دیا، تو ان کا واقعی کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور جنہوں نے اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کی، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، ان کے لیے الحمدللہ بہت سارے نفع نقصان والے ہوں گے، نفع والے انبیاء اولیاء ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نفع کے لیے آ جائیں گے، اور آپس میں کفار جو ہیں جن کو یہاں پوجا کرتے تھے، نہ ان کے لیے شیطان آئے گا، نہ ان کے لیے وہ لوگ آئیں گے جن کے کہنے پر وہ دین سے دور ہوئے تھے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کو، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو عذاب کا مزہ، اللہ کی کن تم بے ہاتھ تکذبون، یہ وہی ہے جس کو تم جسلایا کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ ویسے قصے کہانیاں ہیں، ویسے باتیں بنائی ہوئی ہیں، کون پوچھے گا، کون کسی کو دیکھے گا، اور اتنا لمبا چوڑا حساب کون لے گا، یہ جنت دوزخ کے قصے کہانیاں ویسے دل کے بہلانے کے لیے گھڑ دیے گئے، رب کہے گا اسی کا تم انکار کیا کرتے تھے نا، آؤ دیکھو، اب اس کو چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہم ان پر جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی، روشن آیتیں، تو کیا کہتے، مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، یہ تو ایک آدمی ہے۔ ان کی گمراہی کا بہت بڑا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جیسا میں نے کل تفصیل سے عرض کیا کہ ان ظالموں نے صرف ایک بشر سمجھا، ان ظالموں نے صرف ایک آدمی سمجھا، ان ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات کی حقیقت نہ جانی، انہوں نے چلتا پھرتا ایک عام بشر دیکھا، انہوں نے رب سے باتیں کرتا ہوا نبی نہیں دیکھا، انہوں نے مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا محمد بن عبداللہ دیکھا، عرش مولا کو پار کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا، انہوں نے ظاہری بشرا اور ظاہری صورت تو دیکھی ان کا، یعنی چمکتے ہوئے نورانی جو جلوے تھے وہ ان سے اوجل ہو گئے، لوگ ان کو نہ دیکھ سکے اور کہنے لگے کہ جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے یہ بھی تو ایک آدمی ہے نا، جیسے ایک عام بشر ہوتا ہے یہ بھی تو ایک بشر ہے نا، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ جان سکے۔ اور جس نے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام آدمی، عام بشر، عام راجل سمجھا وہ اسی طریقے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف بشر میں یہ نہیں کہ رجل نہیں ہے, ماں کون تھا تقول بھی ہے کہ حضر رجل, سوال ہوگا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لیکن اگر وہاں سب کو یہ سوال ہوگا تو یہاں رجل ان کہنے والے کو گمراہ کیوں کہا گیا, جہنمی کیوں کہا گیا, کافر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ صرف رجل ہے, صرف جو ہے وہ آدمی ہیں, صرف جو ہے وہ بشر ہیں, صرف بشر نہیں, آپ بشر بھی ہیں, افضل البشر ہیں, محمد بشر لا کل بشر, یقوت حجر لا کل حجر, محمد صلی اللہ تعالی وسلم بشر ہیں لیکن عام بشروں جیسے نہیں, جیسے یقوت ایک پتھر ہے لیکن سڑکوں پر اور پہاڑوں پر پڑے ہوئے پتھروں کی مانند نہیں ہے. اس لیے ظاہری آنکھیں دیکھنے والے تو اس کو ایک بشر دیکھتی ہیں لیکن حقیقت جو دیکھتے ہیں, حقیقت کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کو اللہ کا محبوب بھی دیکھتی ہیں, اللہ کا نور بھی دیکھتی ہیں, وہ اللہ جل مجد الکریم کے قریب بھی دیکھتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا یہ تو ایک صرف آدمی ہے, یرید ان یصدکم عما کانوا یعبدون آباؤکم, اور یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دو, بتوں کو چھوڑ دو. وقالوا ما هذا الا افك مفترا معاذ اللہ, اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا, قرآن تو اس نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, اس میں اللہ جل مجد کریم کا تو کوئی حکم نہیں ہے, یہ تو اس نے اپنی طرف سے بنا لیا. تو معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, خود معاذ اللہ مفتری کہتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہیں کہ اس نے رب پر الزام لگا دیا, اللہ نے اس پر کوئی بھی جو ہے وہ قرآن نہیں اتارا. وقال الذین کفروا, اور کافر بولے, کافروں نے کہا للحق کے حق کو, لما جاءہم جب ان کے پاس آیا, ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو. یہاں حق سے مراد دین اسلام, حق سے مراد قرآن, یا حق سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ جب کافروں کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ حق کہا گیا, رب کو بھی حق کہا گیا انہ الحق, میرے محبوب کو بھی حق کہا گیا, قرآن کو بھی حق کہا گیا, اسلام کو بھی حق کہا گیا. تو جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا ہوا معاذ اللہ تعالی وسلم جادو ہے. وما آتیناہم, اور ہم نے جو انہیں عطا کی, من کتبن کتابیں, اور ہم نے انہیں کتابیں نہ دی, یدرسونہا جس کو وہ پڑھتے. اے محبوب, ان کافروں کے پاس, مکے والوں کے پاس تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. وما ارسلنا علیہم قبلک من نذیر, اور آج سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم کے بعد, حضرت سیدنا اسماعیل کے بعد, چونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد جو تھی, حضرت اسحاق کی اولاد مکہ شریف چھوڑ گئی تھی, حضرت اسماعیل کی اولاد مکہ شریف میں تھی, ویسے وہ چونکہ رہتے تھے فلسطین میں, حضرت سارا انہا تو فلسطین میں رہی نا, حضرت حاجرہ مکہ میں رہی, تو مکے والوں کے پاس اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, سب بنی اسرائیل کے انبیاء تھے اور وہ ادھر دوسرے علاقوں میں ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دور جو مشرکین مکہ پر گزرا وہ فطرت کا دور تھا, اور اسی دور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباؤ اجداد بھی تھے. لہذا جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا, اس وقت تک اگر کسی سے شرک ثابت نہیں ہوگا تو وہ جنتی ہوگا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین, دادا جان, پر دادا جان اور اوپر جہاں تک چلے جائیں, ان سے شرک ثابت نہیں ہے. توحید ثابت ہے, رسول کو آئے ہی نہیں وہاں تو کس رسول کا وہ کلمہ پڑھتے. اس لیے رب کہتا ہے کہ محبوب, آج سے پہلے یہاں کوئی نذیر نہیں آیا, ان کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا, تو ان کے لیے صرف توحید ہی کافی تھی, لہذا وہ توحید پرست ہو کے جنت میں جائیں گے. اور جب آقا کا اعلان نبوت ہو گیا, اب کسی کی صرف توحید قابل قبول نہیں ہے. تو چونکہ اسی زمانہ فطرت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد ہیں, والدین کریمین ہیں, لہذا ان کو جہنمی کہنا معاذ اللہ تعالی خود جہنم میں جانے کے مترادف ہے. وہ زمانہ میں فطرت میں گزرے ہیں اور وہ جنتی ہیں. ان سے نبوت کا سوال نہیں ہوگا, صرف ان سے توحید کا سوال جو ہے وہ ہوگا. اللہ جل مجد الکریم نے ان سے, چونکہ کوئی نبی بھیجا نہیں ہو, یہ بھی رب کا وعدہ ہے کہ جس قوم میں میں نبی نہ بھیجوں ان کو میں عذاب نہیں دیتا. وکذا بلذین من قبلہم, اور ان سے اگلوں نے جھٹلایا. وما بلغوا بشارا ما آتیناہم, اور یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا. اے محبوب کریم, مکے والوں کی زیادتیوں پر نہ جائیے. یہ اپنے مال و دولت پر جو ہیں وہ انازہ ہیں, ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے لوگوں کو ہم نے کتنی کتنی دولت دی, کتنی کتنی عمریں دی. قارون کو دیکھیے, شداد کو دیکھیے, حامان کو دیکھیے, نمرود کو دیکھیے, فرعون کو دیکھیے, کتنی کتنی دولتیں, عزتیں, عمریں اور طاقتیں دی تھی. مکے والوں کے پاس تو ان کے بدلے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے جب اتنی چیزیں دی, فقر قابو روسو لی, تو انہوں نے میرے رسولوں کو جٹوایا. فقری فقان کی, تو ان کی طرف دیکھو تو میرا انکار کرنا ان پر کیسا گزرا. نمرود کو دیکھیے, فرعون کو دیکھیے, ان سے پہلے جتنے ہو گزرے ظالم ان کو دیکھیے, سب ملیا میٹ ہو گئے. ان کی داستان بھی دنیا کی داستانوں میں نہیں نہ ملی. کہاں گئے؟ زمین کھا گئی. نوجوان کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, بڑے بڑے لوگ تھے لیکن کدھر ہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ مٹ گئے. اسی لیے اللہ جل مجد کہیں بار بار کہتا ہے, سیرو فی الارض فسنگرو کیف کان عاقبت للمکذبین. زمین میں سیر کرو, غور و فکر کرو اور دیکھو کہ ہمارے جسرانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ کھنڈرات, یہ بڑے بڑے محلات, یہ قلعے, یہ باغات, ان کی نشانیاں موجود ہیں. بنانے والے کدھر گئے؟ تو میرے جنہوں نے مجھے جھٹلایا, دیکھیے ان کو کہاں ہیں وہ. قل, فرما دیجئے محبوب, انما اعظکم بواحدۃ, میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. محبوب ان سب کافروں کو فرما دیجئے, میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں. ان تقوم للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا, اللہ کے لیے کھڑے ہو جو ایک ایک دو دو, ثم تتفکروا, پھر غور و فکر کرو, ایک دوسرے سے پوچھو اللہ جل مجد الکریم کے بارے میں. آپس میں مشورہ کرو, ایک دوسرے سے اپنی فکر کا نتیجہ بیان کر سکو, اور دونوں انصاف کے ساتھ غور کرو, اپنے دل میں سوچو, پھر اپنے دوست سے پوچھو, اور اتنا بڑا مجمع نہ ہو جائے تاکہ مجمع اور اجتہان سے تمہاری طبیعت جو ہے متوحش ہو جائے, اور تعصب و طرف داری و مقابلہ و لحاظ وغیرہ سے طبیعتیں پاک رہیں. اپنے دل میں انصاف کرنے کا تمہیں موقع ملے. سوچو, دیکھو, ایک ایک ہو کر, دو دو ہو کر غور و فکر کرو. اللہ اکبر, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے ان صاحب میں کوئی جنون کی بات نہیں ہے. دیکھیے, انبیاء سارے عزتوں والے, احتراموں والے, لیکن جس نبی پر بھی اعتراض ہوا, نبی کو خود جواب دینا پڑا یا دنیا میں اس کے لیے کسی نے جواب دیا. ہر نبی, حضرت سینا ابراہیم پر الزام لگا, حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ پر الزام لگا, جواب خود دیا. حضرت مریم پر الزام لگا, جواب حضرت عیسیٰ نے دیا. حضرت یوسف پر الزام لگا, ایک چھوٹے سے بچے نے جواب دیا. جب بھی کسی کافر میں میرے آقا کے بارے میں بات کی, جواب رب نے خود دیا. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر جواب دے گا, عمر جواب دے گا, عثمان جواب دے گا, یا میرا محبوب خود جواب دے گا. رب جل مجد کریم نے خود جواب دیا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ جنون کہا, تو رب نے کہا عین میں جنون نام کی کوئی چیز نہیں. ذرا غور و فکر تو کرو ظالمو, میرے محبوب پر الزام لگانے والو, علیحدگی میں ہو کر سوچو, اپنے اپنے گرے بان میں منہ ڈال کے سوچو, دو دو ہو کر سوچو, ایک دوسرے سے مجلسہ کر کے دیکھو. جو میرے محبوب ہیں اس میں تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ میرے محبوب کی عظمتوں کو دیکھو, سوچو, غور و فکر کرو, بچپن سے لے کر جوانی, جوانی سے لے کر بڑھاپا, جاگنے سے لے کر سونے تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر تم میں گزاری, غور و فکر تو کرو نا. اور سب سے بڑی دلیل میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی یہ پیش کی تھی, لبست فیکم عمرا افلا تعقلون, لوگو میں کہتا ہوں رب ذل مجد الکریم غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں ایک ایک ہو کر, دو دو ہو کر, چار چار ہو کر غور و فکر کرو, دیکھو ایک بار نہیں دو بار, دو بار نہیں چار بار غور و فکر کرتے جاؤ, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے جاؤ, اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا چلنا پھرنا, ایک ایک چیز دیکھو. رب جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جیسا فرمایا نا, فرج البصر ہر طرح من فطور, دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے, ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاصما وهو بصیر, پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو تمہاری نگاہیں پلٹ آئیں گی تھکی ماندی لے کر, تم اللہ کی اس مخلوق میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکو گے. ایک ایک ہو کر, دو دو ہو کر, چار چار ہو کر, جتھے ہو کر سوچو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو, سیرت کو دیکھو, صورت کو دیکھو. اب بھی تم انہیں مجنو کہتے ہو, اب بھی معاذ اللہ تم انہیں ساحر کہتے ہو, میرے محبوب کو دیکھو نا, بنائی ایسا کیا گیا ہے کہ رب جل مجد الکریم نے بنایا اور پھر ساری دنیا کائنات کو بنا کر اپنا شکار سامنے رکھا اور کہا دیکھو ان میں کوئی عیب ڈھونڈو, تمہیں عیب نظر آتا ہے نہیں آتا, حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, ایسا محبوب بنا دیا ہے کہ دیکھنے والے بھی کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری, کیسا بنا دیا. اور رب بار بار کہتا ہے بار بار دیکھو اس کو, میرے محبوب کو جانچو, ان میں کوئی عیب ملتا ہے تمہیں؟ نہیں, عیب کیسے مل سکتا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. ارے میرے حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے, اور کیسا بنایا, سبحان اللہ, ہر عیب سے پاک پیدا کیا. محبت والی آنکھ ہو, اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو دیکھیے, جنہوں نے دیکھا سبحان اللہ, سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, گٹن پھول, بدن پھول, دندان لبو زلف و رخ شاہ کے صدائی ہیں در عدن, لال یمن مشک ختن پھول, اور دل اپنا بھی شہد آئی ہے اس ناخن پاک ہے, اتنا بھی مہے نو پینا اے چرخے کوہن پھول, اور کیا بات اس چمنستان کی رضا کہ زہرا ہے کتلی جس نے حسین و حسن پھول. سبحان اللہ, آؤ دیکھو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو, میرے محبوب کے کردار کو دیکھو, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو دیکھو, صورت کو دیکھو. ایسے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سبحان اللہ, لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب, اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ, نگاہیں دیکھنے والی ہوں. ابو جہل کی نگاہ لے کر جاؤ کچھ نظر نہیں آئے گا, اپنے جیسے بشر ہی نظر آئیں گے. ہاں دیکھنا ہے تو بلال کی نگاہوں سے دیکھو, فاروق اعظم کی نگاہوں سے دیکھو, صدیق اکبر کی نگاہوں سے دیکھو, اس کے رسول کی نگاہوں سے دیکھو, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہر و باطن, آپ کی سیرت و صورت, حسن و جمال کائنات سے نرالا نظر آئے گا, کائنات سے علیحدہ نظر آئے گا. لیکن ان ظالموں کا عقیدہ اور ان کی نظر لے کر دیکھو گے اور تعصب اور گمراہی اور بد عقیدگی کی عین لگا کر دیکھو گے تو تمہیں ایک عام چلتا پھرتا انسان ہی نظر آئے گا. اس لیے رب کہتا ہے غور و فکر کرو, سوچو, ایک دوسرے سے مشورہ لو, ایک دوسرے کو بتاؤ, غور و فکر کرو. ماں صاحب کم نے جنا, تمہارے ایک صاحب سبحان اللہ, والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا, یہ کتنا پیارا لفظ ہے سبحان اللہ. یہ صاحب کیا قریب رہنے والا, ساتھ ملنے والا, تو یہ اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کر دی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارا صاحب کہہ دیا. ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد, یہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے جو تمہارے سامنے ایک عذاب شدید آنے والا ہے, سخت عذاب آنے والا ہے, یہ تمہیں اس سے ڈرا رہے ہیں, تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جیسا کسی شخص نے آگ جلائی اور سارے پتنگے جو ہیں وہ آگ میں گر رہے ہیں اور وہ آدمی ان کو پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہے. کہا تم جہنم میں سارے گر رہے تھے, میں تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے باہر نکال رہا ہوں. کسی کا جو ہے وہ بازو میرے ہاتھ میں آتا ہے تو کسی کا جو ہے دامن میرے ہاتھ میں آتا ہے, کسی کا صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں آتا ہے اور میں اس کو پکڑتا ہوں اور جہنم سے باہر نکال دیتا ہوں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو غور و فکر کرو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بے عیب محبوب, یہ بے عیب جو ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہے. کل ما سألتکم من اجر, فرما دیجیے محبوب میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانتا. ویسے تو سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں, انبیاء کو اجر دے گا کون؟ ارے اجر تو وہی دے نا جو اجیر ماجور کو جاننے والا ہو, جو جس کا اجر جس کو دینا ہے اس کی قدر و قیمت جانتا ہو. تو جو جانتا نہیں ہے وہ دے گا کیا؟ ساری کائنات ایک طرف اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک موئے مبارکہ ایک طرف, کیا دو گے میرے محبوب کو اجر؟ کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے پلے ہے کیا؟ تم محبوب کو اجر دو, میں تم سے اجر نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اجر دے نہیں سکتے. محبوب ساری کائنات کو تقسیم کرنے والے ہیں, محبوب کو کیا اجر دے گا؟ محبوب کا اجر سوائے رب کے کوئی نہیں دے سکتا. ہم تو درود و سلام پڑھنے سے آری ہو گئے, ہم تو آقا کی نعت پڑھنے سے آری ہو گئے, ہم تو آقا کا ذکر تک نہیں کرنے میں دیتے, ذکر تک نہیں کرتے, ہم نے کیا اجر دینا ہے؟ میں کیا, میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانتا. تم جہنم میں گر رہے تھے, میں نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا. تم بکریاں چرا رہے تھے, میں نے تمہیں وقت کا حاکم بنا دیا. تمہیں لوگ اجد اور عرابی اور دیہاتی اور یعنی بدو کہا کرتے تھے, میں نے تمہیں وقت کا حاکم بنا دیا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے نا, ابو بکر, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, حضرت بلال, عمار بن یاسر, حضرت سلیمان, حضرت سینا خبیب بن عدی, حضرت سلمان, حضرت صہیب کون تھے, کہاں تھے, حضرت ابو ہریرہ کو کون جانتا تھا, یہ سارے کون لوگ تھے؟ کوئی نہیں پہچانتا تھا. جو میرے آقا کے سنگ لگ گیا, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے ہدایت کا ستارہ بنا دیا. ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بنا دیا, عمر آئے تو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان آئے تو ذی النورین بنا دیا, علی آئے تو حیدر کرار بنا دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بکریاں چرانے والے کو وقت کا حاکم اور وقت کا فقیہ اعظم بنا دیا. میرے آقا کی نظر عنایت جس پر بھی پڑ گئی وہ دنیا کا نگینہ بن گیا. اور دنیا کا نا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ وقت کے حاکم تھے, خلیفہ تھے, تو حج کرنے کے لیے گئے, مکے کی وادی میں داخل ہوئے تو رونے لگے, اتنا روئے کہ آپ کا ماتھا جو تھا وہ اونٹ کے ہننے کے ساتھ آ کر لگ گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں اتنی آپ گلہ زاری کر رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں یہ وہ وادی ہے جہاں میں کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا, اور کبھی میرا اونٹ اگر گم ہو جاتا تو میرے باپ کا کوڑا ہوتا تھا اور میری کمر ہوتی تھی, اور میرا باپ مجھے کہا کرتا تھا کہ عمر تجھے ساری عمر اونٹ چرانے نہیں آئیں گے, تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ اونٹ کیسے چرائے جاتے ہیں. اللہ اکبر, میرے آقا نے, میرے محبوب نے آج ساری دنیا کا مجھے سربراہ بنا دیا ہے. میں دنیا کے احکام سربراہ جو ہے وہ سارا انجام دے رہا ہوں. کبھی میرا باپ کہا کرتا تھا عمر یہ اونٹ تک چرانے نہیں آتے. آج آقا کریم کی غلامی کی برکت دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر کائنات جو تھی وہ کاف جا کرتی تھی، دشمنان رسول کاف جا کرتے تھے اور محبان رسول جو تھے وہ جھوم جایا کرتے تھے. وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کبھی اونٹ تک چلانے نہیں آتے تھے، جو اونٹوں کے چرواہے بھی صحیح نہیں بن سکے، رب جل مجد الکریم کے محبوب کے قدموں میں آئے، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ کہا میرے عمر کی زبان پر رب بولتا ہے. یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر میرے محبوب نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی بکتے ہوئے ایران سے نکلے تھے، کتنی جگہ بکے پھر آقا کے غلام بنے، تو عمر فاروق کے دور میں اسی ایران کے گورنر بن کے وہی سلمان فارسی گئے. صہیب رومی کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیجئے، کون کون لوگ کس کو کوئی جانتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات جو ہے اس اثر بنا دیا، جو بکریاں چارنے والے تھے ان کو وقت کا فقیہ اعظم بنا دیا. تو فرمایا میں تم سے اجر نہیں مانتا، لوگو تم بکریاں چراتے تھے، تمہیں ہاتھ جہنم میں گرتے تھے، تمہیں جنت دے دی، تم ذلیل و خوار تھے دنیا میں، میں نے تمہیں تمہارے سروں پر عزت کے تاج رکھ دیے. لوگ اردو تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ جد کام جانتے تھے، آج تمہیں پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو میں تم سے اجر نہیں مانتا. ان اجریا اللہ علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کریم پر ہے، تم مجھے اجر کیا دو گے؟ اور کوئی اجر نبی کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ جیسا میں نے پہلے کہا، الارض للہ والے رسول ہی، بخاری کی حدیث ہے، یہ ساری کائنات تو ہے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی، تم اس کو کیا دو؟ تم نبی کے بارگاہ میں اجر پیش بھی کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے پلے ہی کیا ہے کہ تم نبی کو اجر دینے پہ آگے؟ میرا اجر تو رب پر ہے. وہو علی کل شیء شہید، ساری چیزیں تو اس کے سامنے ہیں، وہ ساری کائنات کا تو گواہ ہے، وہی جانتا ہے کہ میرے آقا کا اجر کیا ہے. اللہ اکبر، میرے آقا کریم کا اجر کیا، میرے آقا کے غلاموں کا اجر ساری دنیا نہیں جان سکتی، تو میرے آقا کا اجر کوئی کار کیا دے سکتا ہے؟ آج ان بے وفا لوگوں نے جنہوں نے نبی کو نبی تو مانا، ان کا نام لینے سے جو آری ہو گئے، ان کا نام جن کو ہماری معلوم ہونے لگا، ان کے نام پر جو چلنے لگے، ان کی ناک پر جو چلنے لگے، درود و سلام پر جو چلنے لگے، وہ نبی کو کیا اجر دیں گے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اجر ہے وہ کون دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ جل مجد الکریم پر ہے. وہ ہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر شے پر گواہ ہے. کون محبوب؟ آپ فرما دیجئے، کلام رب کا کتنا کیا، محبوب کی بھی کیا بات ہوتی ہے. محبوب کی آواز سننے کو، محبوب کی بات سننے کو رب کہتا. دیکھو کلام رب کا توحید اپنی بیان کرنی ہے تو کہتا کل ہو اللہ ہوا، محبوب تو فرما دے رب ایک ہے. بات ہو رہی ہے لوگوں سے تو رب کہہ رہا کل ان ربی یقذف بالحق، تم محبوب تم فرماؤ میرا رب حق کے لکا فرماتا ہے، میرا رب حق کہتا ہے. رب نہیں کہہ سکتا، کہتا میں حق فرماتا ہوں، نہیں محبوب تم کہہ. محبوب کے ہونٹوں سے بات نکلتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے. فرمایا کل، محبوب تو کہہ دے، کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی. کتنی پسند ہے حضرت کو تیری گفت، کتنی حضرت کو گفتگو ہے تیری پسند. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو رب کو کتنی پسند ہے، بار بار کہتا کل، محبوب تو کہہ، محبوب بات میری ہے، کہہ تو، کیونکہ تیرا بولنا مجھے اچھا لگتا ہے. علام الغیوب، وہ سب غیبوں کا جاننے والا ہے. کل، محبوب تو فرما دے. سبحان اللہ. قل جاء الحق وما يبدي الباطل، فرما دو حق آیا، اب باطل پیل نہ کرے، باطل آگے نہ بڑھے. سبحان اللہ، میرا محبوب حق بن کے آ گیا. سبحان، خدا نے کہہ دیا، محشر میں بھی خدا کہے گا نا کہ شفاعت کے لیے پہل میرا محبوب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے. محبوب آ جائے تو سب پیچھے ہو جاؤ، محبوب کی برابری کرنا، محبوب کے آگے چلنا. بین یدی اللہ و رسول نا، آگے نہیں بڑھنا، محبوب کے برابر نہیں ہونا، پیچھے ہٹ جاؤ، محبوب کے قدموں پر ہو، محبوب کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آگے نہیں بڑھنا. فرمایا محبوب کہہ دو جب ہٹ آ گیا، باطل کو ضرورت نہیں آگے بڑھنے کی. وما یعید، اور باطل دوبارہ آئے بھی نہ یہاں. جا جہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہاں باطل نہ آئے، جہاں محبوب ہو وہاں باطل آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، باطل کے پاس سب کچھ ہوگا، دنیا کا بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں محبوب کی بات آ جائے، رب نے کہا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ خبردار باطل آگے نہ بڑھے، میرے محبوب آ گئے ہیں، میرے محبوب کی جلوہ گری ہو گئی ہے، میرے محبوب نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اب باطل نہ واپس پھر سکتا ہے نہ باطل جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ مبارک وسلم آ گئے ہیں۔ تو جب محبوب آ گئے تو اب کسی کو آگے بڑھنے کی، اب کسی کو جرت کرنے کی، کسی کو بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب کہہ دو حق آ گیا، اب باطل کو جانے جانا ہے، قد جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محبوب کہہ دو جب حق آیا تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل کو تو مٹنا ہی ہے، باطل کو تو ختم ہونا ہی ہے، چاہے آسمان کی بلندیوں تک اس کی ایک مرتبہ آواز پہنچ جائے، اس کی عزت و جاہ و جلال پہنچ جائے، لیکن ختم ہو جائے گا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ تو محبوب فرما دیجئے اب کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اب محبوب آ گئے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، ان دللتو فانما اضل علی نفسی۔ تم کہتے ہو یہ بہ گیا معاذ اللہ، استغفر اللہ، تم کہتے ہو راستے سے ہٹ گیا، تو پھر میں نے اپنا ہی نقصان کیا نا، تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وَإِنِّي اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو یہ تو میرے طرف میرے رب نے وہی فرمائی ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے مجھے یہ فرما دیا کہ میں حق پر ہوں۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ ولو ترى اذا فزعوا اللہ اکبر، اور کسی طرح تم دیکھو، اذ فزعوا، جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، جب قیامت آئے گی، جب یہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے، یہ اللہ رسول کا مذاق اڑانے والے، یہ دنیا میں بے حیائی اور بدتمیزی کی زندگی گزارنے والے، جب تم آج تمہیں قیامت کا روز تمہارے سامنے ہو، قبروں سے اٹھنا تمہارے سامنے ہو، تمہیں پتا چلے فلا فوت وخذ من مکان قریب، تو پھر بچ کر نہیں نکل سکیں گے، کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا، یہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکتے، اس وقت حق کی معرفت کے لیے مستر ہوں گے، پھر انہیں پتا چلے گا۔ وقالوا آمنا به، اور بولے کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور اس وقت جب محبوب کو دیکھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ارے آج رب کہتا اس دن مانگیں، اس دن مان جائیں گے، محبوب آج ہماری مدد کیجئے، آج آپ کے سوا کوئی نہیں، آج آپ ہمارا وسیلہ بن دیجئے، آج اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے، اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں آج سفارش کر دیجئے کہ آقا ہم اس یعنی مشکل کے وقت میں آج ہم گھر گئے ہیں، آقا ہم پر کرم نوازی کیجئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ آج مانا جائے، وہاں تو ابو جہل بھی مانے گا، وہاں تو ابو لہب بھی مانے گا، وہاں تو عثمان شہباب ولید بن مغیرہ نظر بن حارث فرعون حمان سارے کے سارے مانیں گے، مزہ تو تب ہے کہ آج مانا جائے، وہاں تو سارے انبیاء اکرام بھی مانیں گے، اور ساری کائنات سارے نبیوں کے پاس جائے گی۔ خلیل و نجی، صفی و مسیح، سبھی سے کہی یہ بے خبری، کہیں نہ بنی، سبھی سے کہی کہیں نہ بنی یہ بے خبری، کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے دروازے، سارے کے سارے در لوگ ڈھونڈیں گے، اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر آ کر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش ہوں گے، آقا آج آپ کرم نوازی کیجئے۔ تو اس لیے اس وقت تو ساری کائنات مانے گی نا، رب کہتا ہے جب ان کو پکڑا جائے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، آج وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وَأَنَّا لَهُ مُتَّنَاوَشُ مِن مَقَانِ بَعِي، اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے، اب تو وہ اتنی دور گمراہی میں چلے گئے، اب انہیں کیسے پتا چلے گا، اب وہ کیسے واپس آئیں گے، یعنی اب مکلف ہونے کے محل سے دور ہو کر توبہ ایمان کیسے پا سکیں گے؟ جب رب کی ساری قدرتیں سامنے دکھ لیں، اس وقت کی توبہ تو قابل قبول نہیں ہے نا. آج نبی کی شانوں کو مانیے نا، قیامت کے روز جب وہ شفاعت کا سہرا پہن کے اور جنتوں کا دولہا بن کے نکلیں گے، پھر تو ہر کوئی شخص کہے گا آقا مجھے اپنی چادر میں چھپا لیجئے. مزہ تو تب ہے کہ آج محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوا جائے. اس وقت تو ہر کوئی کہے گا کہ چلی توپنا حشر دی جاوے تے کملی دی چھان لبیے. اس وقت تو آقا کہ وہ لوہے حمد اور رحمت کی چادر کے نیچے آنے کے لیے ہر شخص جو ہے بے قرار ہوگا. لیکن آج مانیے نا، آج پتا چلے گا تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے وقد کفروا بہ من قبل، اس سے پہلے تو کفر کر چکے، اس سے پہلے تو نہ میری توحید کو مانتے تھے نہ رب محبوب کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو مانتے تھے. وہ یک یفون بالغیب، اور غیب میں خام خواہ، غیب میں جو تھے وہ اتیر پھینکتے تھے بے دیکھے، غیب میں مارتے میں مکان بئی دور سے بیٹھ کر محبوب کی شانوں پر الزام لگاتے تھے، رب کی توحید پر الزام لگاتے تھے. آج ماننے کا کیا فائدہ جب قیامت سامنے ہو، جب رب کا کیا ہو جلال قہاری اور جب باری کی صفت سامنے ہو، پھر کو کہے باری تعالیٰ میں تجھے مانتا ہوں، کیا فائدہ؟ اور قیامت کے دن کہے کہ محبوب ہم نے آپ آج آپ کی عظمتوں کو مان لیا، آج تو آپ کے وسیلے کے بغیر حضرت آدم بھی نہیں منہ کھولیں گے، آج تو حضرت ابراہیم بھی نہیں بولیں گے. فرمایا نا خطیب الانبیاء اذا سکتوا، جب نبی خاموش ہو جائیں گے میں بولوں گا، میں انبیاء کا خطیب ہوں. جب سب کی زبانیں جو ہیں وہ رک جائیں گی تو میں بولوں گا، جب سارے کے سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں امید کی کرن بن کے آؤں گا، جب سارے کے سارے لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ آج بخشش نہیں ہوگی تو میں سجدہ شفاعت کروں گا. اسی لیے اللہ کے اللہ مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اس وقت تو کفر کیا اور اندھیرے میں تیر چلاتے رہے، لیکن آج کیا ان کا بنے گا؟ بحیلا بینہم وبینما یشتہونا، آج ان کے درمیان ایک روک ڈال دی جائے گی، دیوار کر دی جائے گی، اس میں سے جسے چاہتے ہیں. کما فوئلا بشیاءہم، جیسے کہ ان سے پہلے گروہ میں قبل ان کے پہلے ان سے پہلے گروہوں کے درمیان کیا گیا، ان کو بھی. بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے، دنیا میں ان کا شک نہیں نکلا تھا، محبوب کی شانوں میں شک کرتے تھے، رب کی توحید میں شک کرتے تھے، رب کے قرآن میں شک کرتے تھے، رب کے احکامات میں شک کرتے تھے، دین اسلام میں شک کرتے تھے، آقا کے فرامین مقطع میں شک کرتے تھے. تو کہا چونکہ دنیا میں ان کو یقین حاصل نہیں ہو سکا، یہ انہوں نے شک کی زندگی گزاری ہے، لہذا اب ان کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان، اللہ کے محبوب اور ان کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی. اب یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اب یہ محبوب کے کریم نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ جو ہے کسی کھاتے میں نہیں جائے گا. اس لیے ثابت ہوا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا آج آقا کی عظم پہ ماننی چاہیے، آج رب کی توحید پر عمل کرنا چاہیے، آج قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کل کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے، آپ کے پرکھنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح یہ ناشی ہوگی. ہمارے کاکا جی انہیں ناشی شروع کی تھی، سبحان اللہ کیا پیاری ناشی تھی. اگر وہی ناشی دوبارہ سنا دیں جو شروع کی تھی، درمیان میں چھوڑنی پڑی تھی، تو بہت مہربانی ہوگی. یا کوئی اور دوست اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی تشریف لا سکتا ہے، تو منیر بھائی تشریف لاتے ہیں اور منیر بھائی پھر جیسا حکم فرمائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر کالج آف کا سلسلہ شروع ہوگا.